Café. Do piątku piwowarka, pół litra butelka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 20 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca zbliżają się negocjacje Polski z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Premier Donald Tusk z doroczną nagrodą Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie. W hicie fazy grupowej Euro Hiszpanie bezbramkowo remisują z obrońcami tytułu Włochami. Koniec tego miesiąca, początek przyszłego. Wtedy Komisja Europejska ma zatwierdzić zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Takie informacje otrzymała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Komisja potwierdza, że cały czas realny jest plan ostatecznego przejęcia zmian przez unijne kraje w połowie lipca. To ważne, by ten termin był dotrzymany, bo dopiero po zatwierdzeniu zmian w KPO Polska będzie mogła wysłać wnioski o wypłatę kolejnych pieniędzy. Najpierw pod koniec grudnia ubiegłego roku Polska otrzymała zaliczkę 5 miliardów euro, która nie była uzależniona od żadnych warunków. Natomiast pierwsza wypłata po uznaniu przez Komisję gwarancji niezależności sądownictwa została przekazana w kwietniu. Było to 6 miliardów 300 milionów euro. Jesienią Polska chce złożyć dwa kolejne wnioski, by w tym roku otrzymać w sumie około 23 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski premier otrzymał tegoroczną nagrodę jednego z najbardziej znanych międzynarodowych think tanków, Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie. Wyróżnienie dla Donalda Tuska to, jak tłumaczy Chatham House, nagroda za pracę przywracającą w Polsce demokrację. Chatham House Prize jest przyznawana od 2005 roku. Dostają ją osoby, które według członków Instytutu zrobiły w poprzednim roku najwięcej dla poprawy stosunków międzynarodowych. Wśród laureatów są były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, organizacja Lekarze Bez Granic, podróżnik i dziennikarz David Attenborough i obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych istnieje od ponad 100 lat. Rosyjski balon, który wleciał z obwodu królewieckiego, opuścił polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Obiekt przekroczył polską granicę około 15 na północ od Kętrzyna i opuścił nasz kraj około 20. Dowództwo operacyjne podjęło decyzję o nieużywaniu broni, mówi jego rzecznik Jacek Goroszewski. Z uwagi na możliwe skutki tego zestrzelenia, przez cały czas przebywania naszej przestrzeni był monitorowany zarówno przez nasze środki naziemne, ale też i przez śmigłowiec i zbieramy dokładne informacje na jego temat i co chcę podkreślić to, że obiekt nie stanowił żadnego zagrożenia. Stąd też ta decyzja dowódcy operacyjnego o nieużywaniu uzbrojenia w jego kierunku. Wstępne oceny wskazują, że strona rosyjska straciła kontrolę nad jednym z aerostatów ochrony obiektów w obwodzie królewieckim. Konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości może dać szansę koalicji 15 października na przejęcie władzy w Małopolsce. Wczoraj sejmik po raz drugi odrzucił kandydata PiSu, posła Łukasza Kmitę, na marszałka województwa. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej w Warszawie od kilku godzin trwa narada w sprawie sytuacji w Małopolsce. W Prawie i Sprawiedliwości trwa analizowanie sytuacji i poszukiwanie radnych PiS, którzy w tajnym głosowaniu sprzeciwili się kandydatowi wyznaczonemu przez prezesa Kaczyńskiego. Sam poseł Łukasz Kmita wczorajsze głosowanie nazwał zdradą, ale zaznaczał, że jest gotowy podjąć wyzwanie po raz trzeci. Myślę, że ten czas zawrócenia z tej niewłaściwej drogi te osoby podejmą. Jeśli pan prezes uzna, że mam dalej startować, ja jestem gotowy. Platforma Obywatelska i Trzecia Droga w związku z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości liczą na przejęcie władzy w regionie, mówi Grzegorz Lipiec z PO. Myślę, że możemy szukać takich rozwiązań, które będą akceptowalne dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla środowiska Hołowni, dla Koalicji Obywatelskiej, być może dla części konserwatystów. PO i Trzecia Droga w 39-osobowym sejmiku mają 18 mandatów. Aby zdobyć większość, muszą przekonać dwóch radnych. Wczoraj przeciwko Łukaszowi Kmicie zagłosował co najmniej jeden radny PiS, a dwóch oddało nieważne głosy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeśli do 9 lipca nie uda się wybrać marszałka i zarządu województwa, małopolski sejmik zostanie rozwiązany i ogłoszone będą przedterminowe wybory. Kolejna sesja 1 lipca. I jeszcze zaglądamy na Euro. W jednym z hitów drugiej rundy fazy grupowej Hiszpanie mierzą się z obrońcami tytułu Włochami. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Rozpoczyna się druga połowa. W ostatnim starciu tych zespołów w półfinale Ligi Narodów w czerwcu 2023 roku górą byli Hiszpanie, pokonali Włochów

przyznam, że w ubiegłym tygodniu zapętlałem do nieskończoności. Jachrunt, czyli ciepła i pulsująca energia generowana przez miłość do tajemnic naszej planety, ale też do nieskończonej przestrzeni. Tak przynajmniej oficjalnie przyznają na swoim profilu na Bandcampie. Wątki astronomiczne, wątki psychologiczne, ale też globalne problemy społeczeństwa. Human Essence. Drugą godzinę Off Control zaczęliśmy kosmicznie, a teraz, mam nadzieję, ucieszą się wszyscy fani dawnej twórczości Marka Longa. doprowadzić się ku innej sytuacji. To może być bolesne, ale nie ma się czego obawiać. Pytasz mnie o kierunek, a ja podaję ci jego alternatywę. Promises, dźwiękowa i osobista obietnica Marka Longa, napisana 40 lat temu. No i chociaż Marka Longa już wśród nas nie ma, zostawił po sobie przepiękną pamiątkę, emocje i wspomnienia, również te sprzed 6 lat z festiwalu Sound Edit w Łodzi. A skoro o pamięci mowa, jest taki utwór, który uruchamia wspomnienia. At the Gates of Silent Memory. Yesterday. Niestety redaktor musiał uciąć tak bardzo, bardzo drastycznie, bo At the Gates of Silent Memory przechodzi w kolejny utwór, więc no musieliśmy zrobić to cięcie. U wrót milczących wspomnień, At the Gates of Silent Memory. Fragment trzeci albumu Elysium z roku 90. Jeżeli chodzi o schładzanie zimną falą, proszę nie zapominać o dźwiękach skrojonych przez Kamila Kurkus. Że nie tylko Cold Wave, nie tylko Shoegaze i New Romantic, ale również muzyka z gier komputerowych. Te wszystkie obszary inspiracji pojawiają się na albumie Nowy Chaos. Nie powiedziałem, że chodzi o Kamilę Kurkus, która jest bardzo silnie związana z Finlandią i która pojawi się w studiu przy Myśliwieckiej 357. Wow Kontrol za czas jakiś. Wracamy do albumu Nowy Chaos. Był fragment pierwszy, no to teraz czas na fragment drugi i fragment dziesiąty. We'll be right back. proszę o całą miłość tą, o to, żeby świat się nie zawalił, o to, żeby świat się nie zawalił, o to, żeby świat się nie zawalił, o to, żeby świat się nie zawalił. Chaos. Tytuł płyty nie wiódł się znikąd. Podobno myśl o nowym albumie i utwory powstawały w totalnym chaosie, w zupełnie nowej dla Kamili Kurkus rzeczywistości. Wyprowadzka z Finlandii, zaraz po tym pandemia. W międzyczasie Kamila została też mamą. W skrócie, duże zmiany wywracające wszystko do góry nogami. Taki właśnie jest nowy chaos. Myślę, że to było słychać, ale jeżeli chodzi o inspirację, Kamila Kurkus nie ukrywa wielkiej, ale to wielkiej miłości do wczesnej twórczości. Klosterkeller. To teraz będziemy malować takie wielkie koła na piasku. The Tear Garden. Closest Nowhere. Kto jest wielkim fanem Twin Peaks, na pewno teraz się uśmiecha, no bo tak właśnie nazywa się pierwszy odcinek tego kultowego serialu. A oni sami przyznają, że Twin Peaks jest dla nich wielką inspiracją, nie tylko muzyczną. Mam też przecieki z samego obozu Traces to Nowhere, że są właśnie w trakcie przygotowywania dwóch teledysków do kolejnych singli i oczywiście gorąco polecają zapoznanie się z całością Lost Tribe. Wolf Control w programie trzecim, fragment szósty. Przeczytałem w jednej z recenzji, że to muzyka, do której trzeba się mentalnie dostroić. Lost Tribe, album bardzo ekologiczny, nie tylko z tego względu, że pojawił się 22 kwietnia, a to jest Dzień Ziemi. Ta data jest nieprzypadkowa, bo sprawy ekologiczne dla Karoliny Mazurskiej, czyli wokalistki, są szalenie ważne. Traces to Nowhere, czyli zimnofalowa warszawska odsłona muzyczna. Czy po pierwszych dźwiękach państwo rozpoznają? Wiatr z północy nadciąga. I saw youth on fire. I saw metal machines that were turning on a generation that hadn't yet tired. I heard of two generations being murdered in a Europe that was shrouded in black. I witnessed the birth pains of new nations. shape of disease and mania. Men had to quench their desire. And while a few could do just as they pleased, I saw kids whose bellies were all on fire. When all is dead and war is over, when hollow victory has been won, who will join in the celebration of the evil that just can't be undone? I spend my time watching the ocean, and waves are all I want to hear. I wish I was a believer. I spend less time in being sad. So many laws against disbelieving. I don't know who's good or who's bad. O tej porze North Winds Blowing, wiatr z północy nadciąga. Pamiętają Państwo? Ja co prawda nie mogę tego pamiętać, ale od czego są 80'sowe wspomnienia? The Stranglers i rok 84. Język mi się plącze. No właśnie. Za 7 minut 23. Dziękujemy za dzisiaj. 438 spotkanie w Off Control biega końca. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. A na koniec nocne dźwięki cykad, cicada hole. Dobrej nocy.